D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Detektyw działający na zlecenie prezesa Orlenu miał śledzić polityków opozycji. Te doniesienia ujawnił dzisiaj szef rządu. Prezydencki wyścig za oceanem już dzisiaj może wejść w decydującą fazę. Wszystko wskazuje na to, że poznamy kandydatów obu partii, którzy wystartują w wyborach. Użytkownicy mediów społecznościowych wylogowani. Awaria dotyczy Facebooka, Messengera i Instagrama. W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy spółka Orlen wynajęła prywatnego detektywa, który śledził polityków opozycji. Dokument w tej sprawie ujawnił dzisiaj premier Donald Tusk. Decyzję o zatrudnieniu detektywa miał zatwierdzić były prezes spółki Daniel Obajtek. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Witaj ponownie, Karolu. Kto miał być śledzony przez detektywa? Wśród osób śledzonych przez tego detektywa mieli być dzisiejsi ministrowie rządu Marcin Kierwiński i Jan Grabiec oraz europoseł PO Andrzej Halicki. Choć oficjalnie zadaniem detektywa miało być ujawnienie nieuczciwej konkurencji wobec Orlenu. Według premiera to dowód na to, że opozycję inwigilowały nie tylko służby. To już nie tylko Hermesy, Pegasusy, Ziobry, Kamińskie, Wąsiki, ale nawet spółki Skarbu Państwa uczestniczyły w tym procesie totalnej inwigilacji posłów opozycji. Według szefa rządu informacje o nadużyciach w spółkach Skarbu Państwa w ostatnich latach ujawniane są codziennie. To słowo niegospodarność, hazard, interesowność, pazerność tych, którzy się ulokowali w tych spółkach, przekraczają naprawdę wszystkie możliwe granice. A detektyw wynajęty przez spółkę Orlen miał kosztować ponad 1 000 000 złotych. Relacjonował Karol Surówka. Komisja Europejska wezwała Europejski Bank Inwestycyjny do zmiany polityki i rozpoczęcia finansowania sektora obronnego. To element opublikowanej dzisiaj, pierwszej w historii Unii, strategii na rzecz przemysłu obronnego. Wydatki na amunicję i sprzęt wojskowy nie mogą być obecnie finansowane przez EBI. Jednocześnie bank finansuje technologie kosmiczne, projekty bezpieczeństwa cybernetycznego, technologie podwójnego zastosowania czy infrastrukturę krytyczną, na przykład służącą do ochrony granic. Właścicielem banku jest 27 państw członkowskich wspólnoty i to one decydują, jakim sektorom instytucja udziela pożyczek. Za oceanem tempa nabiera prezydencki wyścig. Dzisiaj w kalendarzu Super Wtorek, czyli jeden z najważniejszych dni w prawyborach. Mieszkańcy 16 stanów idą do urn wyborczych, aby wskazać kandydatów, którzy zmierzyliby się ze sobą w wyborach prezydenckich. Amerykanista Mateusz Piotrowski uważa, że wynik prawyborów jest praktycznie przesądzony i właściwie już teraz rozpoczyna się główny etap kampanii wyborczej. W pewnym sensie zaczynamy jeszcze nieoficjalnie, ale jednak bardzo wcześnie tą kampanię zasadniczą. Zazwyczaj ona trwała bardzo krótko. Po uzyskaniu tej formalnej nominacji w lipcu i sierpniu, praktycznie od września ta kampania się rozkręcała do listopada, to jest jednak kawałek czasu w porównaniu do tego, gdybyśmy mogli mówić o tym od połowy marca, a wszystko na to wskazuje, że jeszcze nieformalnie, ale ta liczba delegatów i Joe Bidenowi, i Donaldowi Trumpowi zgromadzona zapewni po prostu tą nominację. W prawyborach Partii Demokratycznej startuje nie tylko Joe Biden, lecz także kongresman Dean Phillips. Nie ma on jednak szans na wygraną. W prawyborach w Partii Republikańskiej sondaże wskazują na wyraźne zwycięstwo Donalda Trumpa. Była ambasador przy ONZ Nikki Haley, która ma tylko minimalne szanse na nominację. Ukraińska armia skarży się na brak żołnierzy, a ustawa o mobilizacji nowych utknęła w parlamencie. Nie wiadomo, kiedy deputowani Rady Najwyższej podejmą odpowiednie decyzje. Pod koniec ubiegłego roku ukraińskie dowództwo zakomunikowało o potrzebie mobilizacji 500 000 poborowych. O szczegółach Paweł Buszko. Nowa ukraińska ustawa mobilizacyjna niemal miesiąc temu trafiła do parlamentarnych komisji w celu naniesienia poprawek. Wówczas prognozowano, że może być przyjęta pod koniec lutego. Tak się nie stało. Ustawa nie będzie też na pewno przyjęta w najbliższych dniach, bowiem ogłoszono przerwę w obradach Rady Najwyższej do końca tygodnia. Nieoficjalnie z powodu pobytu dużej liczby parlamentarzystów poza granicami Ukrainy. Nowa ustawa mobilizacyjna ma zaostrzyć odpowiedzialność za uchylanie się od służby, umożliwić służbę w armii niektórym kategoriom skazanych, a także obniżyć wiek poboru do 25 lat. Paweł Buszko, Polskie Radio. Doszło do awarii mediów społecznościowych. Użytkownicy Facebooka i Messengera przesłali ponad 300 tysięcy zgłoszeń dotyczących problemów z logowaniem i wylogowaniem ich z kont. Problemy z Instagramem zgłosiło 47 tysięcy użytkowników, informuje serwis monitorujący usługi Down Detector. Dużą część użytkowników wylogowano z kont serwisów, zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji na przeglądarki. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pomogą polskim skoczkom narciarskim latać dalej. Polski Związek Narciarski i władze uczelni podpisały umowę na wykorzystanie do badań jednego z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów aerodynamiki. Dzięki temu polscy zawodnicy będą testować sprzęt i poprawiać pozycje w specjalnych tunelach. W dwóch tunelach aerodynamicznych skoczkowie będą testować kombinezony, narty, kaski, buty, a także pracować nad pozycją w locie, momentem wybicia i przede wszystkim poprawieniem sylwetki na rozbiegu, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Na pewno sztab szkoleniowy już mocno się zainteresował tym, co może poprawić. Przede wszystkim bardzo duże problemy nasi zawodnicy mają w pozycji dojazdowej, żeby ona była stabilna, na pewno z prędkościami. Wcześniej mogliśmy pewne rzeczy badać, ale nie mieliśmy tak dużo danych. Możemy też jakby zacząć treningi z samymi zawodnikami tutaj na miejscu. A budowa laboratorium kosztowała 34 miliony złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No a teraz czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Miejscami będzie padał deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, w górach umiarkowany i porywisty. Jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 6 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 10 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Przed 18 w ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet powiemy o profilaktyce. Wcześniej o tym, że największe platformy streamingowe zaczynają krytykę nowej ustawy o prawie autorskim. W przypadku wejścia jej w życie, przypomnę, grożą, że będą podnosić ceny abonamentów skorzystania tychże. A za chwilę o zanieczyszczeniu świetlnym i jego wpływie na nasze życie, między innymi na nasz sen, porozmawiam z naszym gościem w studiu. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, 713352273, kontakt z nami na trzy sposoby. Talking to myself at night because I can't forget. Zanieczyszczenie świetlne stało się faktem, którego wynalazca żarówki Thomas Edison chyba nie mógł przewidzieć, bo jego wynalazek popchnął, jak wiemy, cywilizację mocno do przodu, uwalniając nas od ograniczonego rytmu dobowego. I tak sztuczne światło stało się w pewnym sensie na pewno dobrem, bez którego współczesny świat nie może się już obejść, no ale wszystko, co dobre, też ma swoją cenę, nawet te przełomowe zdobycze cywilizacyjne. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja Ciemna strona światła o zanieczyszczeniu świetlnym, jego wpływie na nasze życie i o tym porozmawiam z naszym gościem, dr Małgorzata Fornal-Pawłowska, psychoterapeutka, specjalistka terapii bezsenności, jest w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czym jest zanieczyszczenie świetlne? Zapytam najpierw, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. To jest rodzaj zanieczyszczenia środowiska i wiąże się z tym, że światło, które jest takim komunikatem dla naszego organizmu bardzo ważnym, który pozwala się zaadaptować do różnych pór dnia, pojawia się o niewłaściwej porze dnia. Żeby nasz organizm właściwie odczytywał, że noc jest nocą, a dzień jest dniem. Tak. Światło w dzień mówi, rozbudź się, to jest dzień, aktywuj się. Światło w nocy też to samo mówi, więc jak pojawia się w godzinach, kiedy my potrzebujemy iść spać, no to niestety nasz organizm gubi się w tym, co ma właściwie robić. No spać, właśnie, czy się to pobudzić. Jak to wpływa na nas, to sztuczne światło, na naszą fizjologię, zresztą nie tylko na nas, na rośliny, na zwierzęta również? Właśnie wpływa w taki sposób, że przez lata ewolucji myśmy i cała fauna i flora nauczyli się rozpoznawać tego, jaka jest właśnie pora dnia, co należy zrobić, czy bardziej właśnie uruchomić procesy związane ze wzrostem, czy bardziej procesy związane z regeneracją. I nasi przodkowie, gdy była noc, kładli się spać, odpoczywali i przez te lata ewolucji nasz zegar wewnętrzny, czyli taka struktura w mózgu, która właśnie ma rozpoznać, kiedy, jakie procesy w ciele uruchomić, nauczyła się rozpoznawać tę noc jako bardzo ważny moment dnia, moment doby na odpoczynek. I to działa w taki sposób, że jeżeli przez nasze oczy wpadnie nam sygnał świetny, to drogą wzrokową biegnie ten sygnał właśnie do zegara wewnętrznego i ten zegar wewnętrzny odczytuje to właśnie jako sygnał obudź się, ruszamy z działaniem, z aktywnością. I to jest zaburzone obecnie, zresztą w obszarach ochrony ciemnego nieba w Polsce i przeszkodach, z jakimi borykali się działacze Stowarzyszenia Polaris, było podczas tej konferencji, by ten problem zaczął być traktowany poważnie i jest traktowany poważnie obecnie? Coraz bardziej jest traktowany poważnie, ale nie jest jeszcze tak szeroko uświadamiany. W medycynie snu, w której ja się specjalizuję, pracuję z osobami, które mają problemy ze snem, no bardzo dużo mówi się o znaczeniu światła i właśnie różne takie zalecenia dotyczące tego, żeby korzystać ze światła w dzień, a ograniczać je wieczorem i spać w ciemności, są bardzo ważną interwencją w przypadku różnych zaburzeń snu. O to dbamy, do tego zachęcamy naszych pacjentów. To są te, jak mówią specjaliści, kąpiele świetlne, tak? Kiedy trzeba korzystać ze światła dziennego w dzień i dawać wyraźny sygnał organizmowi, że to jest dzień. I wyraźny podział na noc, no, kiedy, jeżeli to niemożliwe, bo jest to zanieczyszczenie świetlne, to musimy, czy powinniśmy, tak? Sprawić, żeby organizm odczytywał, że no, mimo że jest widno, to jest noc. Terapia ciemnością w nocy. Jeżeli my chcemy dobrze spać, to jedna z głównych zasad higieny snu, czyli takiego zbioru zaleceń związanych ze zdrowym trybem życia, ona mówi, że powinniśmy spać po ciemku, dlatego że w ciemności produkuje się melatonina, hormon, który właśnie reszcie organizmu mówi o tym, że to jest czas na odpoczynek, więc trzeba obniżyć temperaturę ciała, trzeba obniżyć akcję serca, rozluźnić mięśnie i wyciszyć mózg. Jeżeli pojawia się natomiast sygnał świetlny, to obojętne dokładnie, jakie, tak? Zwłaszcza takie fale krótkie, które płyną z niebieskiego światła, takiego, które na przykład jest emitowane przez sztuczne oświetlenie LED-owe. Czy tu mówimy o ekranach telewizorów, laptopów, komórek? I żarówki też. To jest taki rodzaj fali świetlnej, która jest podobna dla oka, podobnie odczytywana przez oko, jako sygnał mówiący, że to jest właściwie środek dnia. czyli czas na największą aktywność. Dlatego to niebieskie światło, które no właśnie jest emitowane przez różne urządzenia cyfrowe i też współczesne energooszczędne oświetlenie, no ono niestety ze snem tutaj nam nie będzie się lubiło, będzie ten proces nam pogarszało. A mamy problemy ze snem? Jak wyglądamy na tle innych społeczeństw? To poważny problem? Mówimy o bezsenności, o tym wpływie zanieczyszczenia świetlnego na nasz sen. Szacuje się, że około 30% populacji osób dorosłych okresowo ma problemy ze snem, a 10% to są osoby, które mają przewlekłą bezsenność, czyli takie zaburzenie, które polega na tym, że długo zasypiam albo wybudzam się w nocy o niewłaściwej godzinie i potem nie mogę ponownie powrócić do snu i w efekcie śpię niewystarczająco za krótko, snem złej jakości i to wpływa na moje samopoczucie, funkcjonowanie w ciągu dnia. 1/3 z nas to bardzo dużo, tym bardziej, że sen to jaka część naszego życia? Też 1/3. Też 1/3. A ile jest z tego grona 1/3 osób mających problemy ze snem właśnie spowodowanych tym zanieczyszczeniem świetlnym? Nie mamy tak dokładnych szacunków. Wiemy, że oprócz bezsenności, która jest takim zaburzeniem, gdzie głównym podłożem jest to, że człowiek jest za bardzo wzbudzony, żeby móc zasnąć w nocy i to może wynikać to wzbudzenie z wielu czynników, między innymi z wpływu sztucznego światła, to mamy jeszcze całą grupę osób, które nie mogą prowadzić regularnego trybu życia, dlatego że mają wyzwania różne, zawodowe czy inne. I tutaj mówię system pracy, tak? O osobach pracujących zmianowo, właśnie mających nieregularne godziny pracy, o osobach, które często podróżują, zmieniając strefy czasowe. I to są osoby, które są narażone na tak zwane zaburzenia okołodobowego rytmu snu i czuwania. I to jest taka grupa zaburzeń właśnie, które rozwijają się dlatego, że nasz zegar wewnętrzny konsekwentnie jest wprowadzany w błąd, że ma czuwać wtedy, kiedy powinien spać i odwrotnie, wtedy, kiedy chce spać, to są bardziej godziny na czuwanie. A zegara biologicznego nie da się oszukać? Nie da się wyspać na zapas choćby? Nie da się go oszukać, dlatego że on też jest zgrany z rytmem, z ruchem obrotowym Ziemi i nasi przodkowie no, bardzo potrzebowali wiedzieć, że jest noc i wtedy no, nie będą realizować swoich aktywności związanych z polowaniem, z innymi czynnościami życiowymi, tylko właśnie, że teraz można się położyć spać i kierowali się bardzo tym sygnałem. I my nadal korzystamy właśnie z tego mechanizmu i noc jest uważana, właśnie ciemność i wydzielana wtedy melatonina jest rozpoznawana jako czas najlepszy na sen. Natomiast jeżeli my próbujemy spać w ciągu dnia, a jest sygnał właśnie świetny, który mówi, że to nie jest wcale pora na to, żeby teraz zajmować się spaniem, to może się okazać, że nam wcale ten sen nie przyniesie regeneracji, bo on nie będzie taki głęboki i nie będzie taki właśnie w jednym kawałku taki solidny, jakby to było w nocy. A jakie dolegliwości, zaburzenia czy choroby wynikłe właśnie z tego zanieczyszczenia świetlnego nam grożą? Bo temat nie istnieje w polskiej medycynie od dawna związany z tym. To prawda. Największa jest korelacja i to już jest stwierdzona zależność, że zanieczyszczenie światłem i rozregulowanie rytmu okołodobowego wynikające właśnie z tego zanieczyszczenia światłem koreluje z rakiem piersi u kobiet i rakiem prostaty u mężczyzn, że najbardziej narażone na te powikłania są kobiety pracujące zmianowo. Jaki jest wpływ, no nie tylko na naszą fizjologię, ale także na stan psychiczny, bo to też się odbija, prawda? Ten brak snu choćby na dłuższą metę, długofalowo. Tak, ponieważ sen zapewnia nam wiele funkcji i to jest od procesów związanych ze wzrostem, odbudową, odpornością, układem krążenia, wydzielaniem hormonów, po całe aspekty takie związane z funkcjonowaniem mózgu, ze zdrowiem psychicznym, z pamięcią, z kontaktami interpersonalnymi, z zarządzaniem emocjami. Jest najlepszym lekarstwem też. Tak, najlepszą kuracją nocną, tak, to jest świetna kuracja. I teraz, jeżeli jeden z głównych procesów, który odpowiada za to, że ten sen jest dobry, zdrowy, czyli nasz rytm okołodobowy jest konsekwentnie mylony tym nieodpowiednio podawanym w nieodpowiednich godzinach światła. Czyli nie ma tego wyraźnego podziału na dzień i noc. To ten proces senny się zaburza, zmienia się struktura snu, nie śpimy tak głęboko i to będzie wpływało na większe ryzyko wielu różnych chorób, które wiążą się z tymi funkcjami, które sen zapewnia, czyli od pogorszenia odporności, po też zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, po właśnie zwiększone ryzyko nowotworów, po zwiększone ryzyko chorób psychicznych. I jak zobaczymy na takie zaburzenia współczesne, jak depresja, stany lękowe, zaburzenia zwane chorobą afektywną dwubiegunową czy schizofrenię, to my zobaczymy, że tam wszędzie jest zaburzenie rytmu okołodobowego jako ważna cecha. I na przykład pacjentów z depresją aktywuje się i leczy między innymi tym, że oni mają wychodzić do światła dziennego w ciągu dnia, ale też jest bardzo ważne osób bardziej pobudzonych, zapewnienie im odpowiedniej ciemności w nocy, ale na przykład wieczorem też zapewnienie tego, żeby światło było ciepłej barwy, czyli takie pomarańczowe, czerwone światło, to jest coś, co już będzie organizm rozpoznawał jako zachodzące słońce i będzie już dzięki temu się uspokajał. Sprzyjało temu. A co powinniśmy zrobić, nawet choćby w takich domowych warunkach, jeśli mamy problemy ze snem? Oczywiście najpierw powinni to diagnozować specjaliści, tak jakby choćby pani, żeby konkretnie, indywidualnie podejść do takiego tematu. Ale gdy no, zdarza nam się od czasu do czasu problem z bezsennością albo różnego rodzaju około, co moglibyśmy w tym naszym otoczeniu w domu zrobić, żebyśmy, no, krótko mówiąc, lepiej spali? No tak, podstawą jest diagnoza i tutaj jeżeli minimum 3 razy w tygodniu od co najmniej 3 miesięcy doświadczam trudności w zasypianiu, czy wybudzam się na za długo ze snu, to już powinna nam się włączyć tutaj lampka, że to już spełniamy kryteria występującego zaburzenia snu. Czyli to jest przede wszystkim taki pierwszy ważny sygnał. Mhm. I teraz, w zależności od tego, jakie to jest zaburzenie snu, są różne metody leczenia, ale w przypadku najczęściej występującego zaburzenia, jakim jest bezsenność, główną metodą leczenia wcale nie są leki. W ogóle w medycynie snu głównym podejściem nie są leki. Przecież bardzo często korzystamy, prawda, z środków farmakologicznych. Można by uwierzyć z przekazów różnych, tak, że właściwie to są leczenie zaburzeń snu polega głównie na podawaniu leków. Nie jest to prawda. W medycynie snu mamy konkretne wytyczne, jak postępować z różnymi zaburzeniami i do terapii, do bezsenności mamy terapię poznawczo-behawioralną bezsenności. To jest taka interwencja, gdzie bardzo pracuje się nad tym, jak wzmocnić i pogłębić sen w nocy, jakie pory snu ta osoba, która ma problemy ze snem w nocy, powinna wprowadzić, żeby spać lepiej, jak powinna spędzać wieczór, co powinna robić w momencie, kiedy się wybudza w nocy albo nie może zasnąć, jaki ma wpływ na swoje samopoczucie w ciągu dnia, na przykład po gorszej nocy. Także to jest taka terapia, gdzie bardzo pracuje się nad regulacją rytmu okołodobowego, pracuje się nad tym, żeby ten sen się pogłębił i pracuje się bardzo dużo, się edukuje na temat snu i na temat tego, jak radzić sobie ze wzbudzeniem, gonitwą myśli przed snem. I te rzeczy rzeczywiście działają i no, warto po nie sięgać, bo wiele osób te zaburzenia snu ma, a niekoniecznie wie, co z nimi robić. Niekoniecznie ta melatonina w proszku chemiczna na pierwszy ogień. No nie, ona jest dla osób, które mają te zaburzenia okołodobowego rytmu snu i czuwania, które wynikają ewidentnie z tego, że po prostu no, nie mogą wpasować się w noc i muszą w dzień bardziej spać. Jest większa zmienność ich trybu życia. Natomiast dla osób, które mają bezsenność i które mogą w nocy położyć się, spać w odpowiednich godzinach, nie mamy dowodów na to, że dodanie melatoniny tutaj będzie rzeczywiście skuteczną interwencją. A może sprawić też kolejne problemy, z czego nie zdajemy sobie sprawy, lecząc się choćby na własną rękę, prawda? Tak, leczenie na własną rękę często prowadzi do tego, że albo po prostu odwlekamy skuteczne leczenie i w tym czasie zaburzenie snu nam się utrwali, bo bardzo dużo na przykład w bezsenności jest elementu takiego behawioralnego, gdzie my się wyuczamy też pewnych skojarzeń, pewnego rytmu, bezsenności też niejako można się wyuczyć poprzez to, co robimy, w związku z tym, że nie śpimy. Albo może być też tak, że stosujemy jakieś metody, które na przykład jak leki nasenne czy uspokajające, które można tylko przez krótki czas stosować. My je będziemy przyjmować za długo, bo nie będziemy leczyć przyczyny bezsenności, tylko bardziej działać na objawy. No i rozwinie nam się na przykład uzależnienie. Jakie rady na teraz, kiedy dnia przybywa więcej, korzystać ze słońca i wcześniej wyłączać choćby telefon albo tablet, telewizor przed snem? Jak najbardziej. To są takie podstawowe zasady dla wszystkich, czyli higiena snu. I ona mówi tak, no wstawaj rano o stałej porze, bo wtedy już zaczynasz rzucać taką kotwicę, która stabilizuje twój rytm okołodobowy. On zaczyna się uczyć, w jakich godzinach ma być aktywny, w jakich ma szykować się do snu. Ruszaj się w ciągu dnia, 30 minut aktywności fizycznej bardzo wpływa na głębokość naszego snu w nocy. Miej regularne posiłki, to wszystko te zdrowe elementy, elementy zdrowego trybu życia będą ważne i nie drzem długo w ciągu dnia. Jeżeli moja drzemka w ciągu dnia trwa powyżej pół godziny, to jest po południu lub wieczorem, takim późnym popołudniem lub wieczorem, to mi się zmniejsza gotowość do snu w nocy, więc mi się opóźnia zasypianie, więc tu jest ważne, żeby kontrolować drzemki. No i wieczorem jednak zadbać o to, żeby nasz mózg i organizm rozumiał, że przed nami jest czas na spanie. Więc jeżeli ja ograniczę wieczorem bodźce, odłożę pracę, obowiązki, ważne dyskusje, jakieś emocjonalne kwestie pobudzające towarzysko, czy właśnie tym światłem sztucznym. Jakieś... Podłożę telefon daleko dokładnie, albo sięgnę po książkę. To rzeczywiście bardziej. Ja wtedy komunikuję się lepiej ze swoim ciałem. No po prostu daję mu sygnał, słuchaj, my naprawdę zwalniamy. Tutaj się już nic takiego ważnego nie dzieje, że ty musisz czuwać, ty już możesz iść spać. Doktor Małgorzata Fornal-Pawłowska, psychoterapeutka i specjalistka terapii bezsenności, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Ćwierćwieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz energooszczędna pralka Bosch z funkcją pary za 1699 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2149 zł. MediaMarkt. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect. Numer jeden na twój kaszel. Herbapect. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Nowy węgierski prezydent Tamás Sulyok podpisał zgodę parlamentu na przystąpienie Szwecji do NATO. Po przesłaniu tej ustawy do Waszyngtonu Sojusz Północnoatlantycki zyska nowego, pełnoprawnego członka. Dokument został przegłosowany przez Węgierskie Zgromadzenie Narodowe w poprzedni poniedziałek, 26 lutego. Węgry są ostatnim krajem członkowskim sojuszu, który wyraził pełną zgodę na przystąpienie Szwedów. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje rodzinie żołnierza, który zmarł w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Na dwóch wojskowych najechał jeden z pojazdów bojowych. Jeden zmarł, a drugi został ranny i przetransportowano go do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. Prezydent przekazał w mediach społecznościowych, że ze smutkiem przyjął wiadomość o tragicznym wypadku. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że należy utrzymać wsparcie dla narodu ukraińskiego i ukraińskiej armii tak długo, jak będzie to konieczne. Po spotkaniu ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Pawlem docenił znaczenie tak zwanej czeskiej inicjatywy, czyli planów wspólnego zakupu w najbliższych tygodniach kilkuset tysięcy pocisków artyleryjskich spoza Unii. Macron powiedział, że jego kraj przyłączy się do projektu. Prezydent Czech opowiedział się za poszukiwaniem nowych form pomocy dla Kijowa i poparł dyskusję o ewentualnej obecności wojsk NATO na terytorium Ukrainy. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od siatkówki plus ligi. Trwa 24. kolejka i mamy pierwsze z dzisiejszych rozstrzygnięć. Kuprum Lubin uległ Zaksie Kędzierzyn-Koźle 0-3 o 18.20. AZS Olsztyn zmierzy się z Czarnymi Radą. O 21.00 Stal Nysa zagra z Karzanami Lwów. Trwają dwa duże wyścigi kolarskie. Tygodniówki otwierające poważne ściganie w Europie. Drugi etap Tirreno Adriatico. Po finiszu z peletonu wygrał Jesper Philipsen z grupy Alpecin de Koenig. Liderem pozostaje Juan Ayuso z UAE Team Emirates. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski, ścigający się w barwach Ineos Grenadiers, zajął 34. miejsce. Stanisław Aniołkowski z Cofidisu był 60. Cezary Benedetti z Bora Hansgrohe 62. Jego kolega z grupy Maciej Filip 89. A Rafał Majka z UAE Team Emirates 127. W wyścigu ku słońcu, czyli z Paryża do Nicei, dziś etap trzeci, a w jego ramach drużynowa jazda na czas do pokonania 27 km metrów po ulicach Auxerre. Rywalizacja wciąż trwa. Kamil Majchrzak po zwycięstwie w Challengerze w Kigali pozostał w Rwandzie i walczy o awans do drugiej rundy kolejnego turnieju tenisowego. Mecz Polaka, który w tej chwili jest 440 w rankingu ATP z Rosjaninem Iwanem Gachowem, 176 rakieta świata, został przerwany przy stanie 6-3, 5-7 i 4-5. Powodem były silne opady deszczu. Spotkanie ma być dokończone jutro o godzinie 9 polskiego czasu. Taylor Swift, jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych piosenkarek świata, napisała piosenki poświęcone swojej największej i najnowszej miłości, futboliście Kansas City Chiefs, Travisowi Kills. Miłość pary śledzi setki milionów ludzi na całym świecie, a związek ten jest bardzo szeroko komentowany w mediach. Związek Taylor Swift z futbolistą Travisem Kelce już przyniósł lidze NFL dodatkowy zysk rzędu około 350 milionów dolarów. Piosenkarka podczas swoich koncertów zmieniała już nawet tekst jej największych hitów specjalnie dla swojego chłopaka. Tak było m.in. podczas występu w Argentynie w przypadku piosenki Karma. Taylor Swift poważnie zainspirowała się swoim związkiem ze swoim chłopakiem Travisem Kelce i podobno napisała już piosenki inspirowane nim, donoszą najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. US Weekly informuje, że chodzi o co najmniej dwa utwory. Informator ujawnił, że są one bardzo osobiste i z tego powodu artystka może ich w najbliższym czasie nie udostępnić opinii publicznej. Piosenki mają ponoć nastrój śpiewanej miłosnej poezji. Jan Pachlowski. Jan Pachlowski jest zwyczajny w sprawach miłości. Sport w Trójce wróci chwilę po 19. Czuły. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, choć miejscami będzie padał deszcz, w górach deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 6 w większości regionów, do 10 stopni na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Państwo również zgłaszają problemy z zalogowaniem się do mediów społecznościowych. Informowaliśmy już o tym w serwisie informacyjnym Trójki. Meta jest świadoma tego, że użytkownicy mają problemy z zalogowaniem się do serwisów społecznościowych. Dużą część użytkowników została wylogowana skąd z serwisów Meta, zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji na przeglądarki. Do tego jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. Black Kiss w popołudniowym. Zapraszamy na 20 minut przed godziną 18. Pora na zdrowie w audycji popołudniowej. Zresztą przez cały tydzień namawiamy, nie tylko my, także Ministerstwo Zdrowia nakłania wszystkie panie do zwrócenia szczególnej uwagi na stan zdrowia swojego organizmu. Wczoraj mówiliśmy o wirusie HPV, dziś nie mniej ważny temat profilaktyki. Więcej o tym Monika Suszek. Profilaktyka to hasło kolejnego dnia w Tygodniu Zdrowia Kobiet i jest o czym mówić, bo od tego, jaki styl życia prowadzimy, na ile dbamy o swoje posiłki, sen, odrzucamy używki jak alkohol i papierosy i przede wszystkim poświęcamy czas na kontrolne badania, zależy nasze zdrowie i jakość życia. Ale oprócz zdrowych nawyków, nie mniej ważna jest profilaktyka nowotworowa. Kiedy ją rozpocząć i na co zwrócić uwagę, wyjaśnia profesor Marta Mańczuk z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Pani profesor, czy profilaktyka nowotworowa ma jakieś ramy czasowe, czyli kiedy należy takie badanie kontrolne rozpocząć? Tak naprawdę ona dotyczy kobiet przez cały cykl jej życia, począwszy od lat nastoletnich, kiedy trzeba pamiętać o tym, że mamy obecnie dostępną szczepionkę przeciwko HPV. To jest wirus brodawczaka ludzkiego, który jest przyczyną nowotworów szyjki macicy, ale też wielu innych nowotworów okołogenitalnych i głowy i szyi. Mamy obecnie ogólnopolski program szczepień dla dziewcząt, ale i chłopców w wieku 11-12 lat. Można z tych szczepionek korzystać i już właśnie w tych najwcześniejszych latach podejmować działania z zakresu profilaktyki nowotworowej. Tu również apel do mam i oczywiście ojców, żeby godzili się na te szczepienia i żeby zadbali o to, żeby dzieci z tych szczepień korzystały. Kiedy wkraczamy w taką dorosłość, to czekają na nas różne programy profilaktyczne, przede wszystkim profilaktyczny program wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy. Jeśli skończymy 25 lat, to możemy z takiego programu skorzystać. Mówi tutaj o badaniu cytologicznym. Raz na 3 lata taką nieodpłatną cytologię można wykonać w ramach programu. Jest to badanie, które pozwala wykryć różne nieprawidłowości w śluzówce szyjki macicy, wykryć zmiany przedrakowe, je skutecznie wyleczyć i wykryć również wczesne postacie nowotworu, co pozwala nam na praktycznie całkowite wyleczenie tej choroby. Takie badanie cytologiczne należy powtarzać, jeżeli wynik jest prawidłowy, raz na 3 lata do 64 roku życia. To jeszcze tak przy okazji warto wspomnieć, aby każda kobieta, bez względu na wiek, a im wcześniej tym lepiej, kontrolowała swoje piersi i sama się badała. Pamiętajmy również jako młode kobiety o tym, żeby wykonywać samobadanie piersi, żeby dbać o swoje ciało, żeby je znać, żeby regularnie odwiedzać również lekarza ginekologa. Jeśli lekarz tak zdecyduje, to również poddawać się badaniu USG piersi. A jak skończymy 45 rok życia, to zachęcamy do korzystania z profilaktycznego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Takie badanie nazywa się mammografią. To jest badanie, które podobne do badania rentgenowskiego, które pozwala wykryć bardzo wczesne, niewyczuwalne jeszcze w żaden sposób zmiany w piersi. A to z kolei daje nam bardzo duże szanse na to, żeby skutecznie wyleczyć taką zmianę. I pamiętajmy, że nowotwór piersi to jest jeden z najczęstszych nowotworów diagnozowanych u kobiet w Polsce i rzeczywiście taka profilaktyczna mammografia wykonywana raz na 2 lata w ramach programu może uratować nam życie. Mammografię wykonujemy do 74 roku życia w ramach programu. W późniejszych latach taka decyzja o korzystaniu właśnie z tych profilaktycznych programów w zakresie czy to cytologii, czy mammografii jest już indywidualną decyzją lekarza w zależności od stanu zdrowia kobiety i różnych innych wytycznych i o tym decyduje lekarz. A jak jesteśmy już dojrzałymi kobietami, to o co zadbać w tym wieku? Jak skończymy 50 rok życia, to na pewno musimy udać się na badanie w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. I tutaj proponowana w ramach programu jest kolonoskopia lub w zależności od ośrodka w pierwszej kolejności badanie, taki test wykrywający obecność krwi utajonej w kale, co może dać informację na temat tego, że w jelicie grubym być może są jakieś polipy, coś dzieje się niepokojącego. Pamiętajmy, że nawet 90% nowotworów jelita grubego wywodzi się z polipów. A jakie ma Pani porady na dziś, jeżeli chodzi o profilaktykę? Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, którzy też nas słuchają. Na pewno radziłabym po pierwsze sprawdzić, czy wykonaliśmy, jeżeli jesteśmy w odpowiednim wieku, badania profilaktyczne, czy mamy aktualną mammografię, czy mamy aktualną cytologię, kiedy byliśmy u ginekologa, kiedy badaliśmy swoje piersi, popatrzeć na nasz styl życia, co się znajduje na naszym talerzu, czy rzeczywiście jest tak, że staramy się tych używek unikać, a jeżeli palimy, no to może warto podjąć próbę zaprzestania palenia. Zawsze warto. Powodów jest wiele do rzucania palenia. Każdy dobry. I do mężczyzn taki apel, no popatrzcie na te swoje kobiety, zadbajcie o nie, zorganizujcie czas dzieciom, żeby one miały dla siebie tę chwilę, żeby mogły o siebie zadbać, żeby mogły pójść na badania, żeby mogły pójść do lekarza, żeby mogły zadbać o swoją aktywność fizyczną. To jest też wasza, drodzy mężczyźni, rola, żeby o te kochane kobiety zadbać i dać im szansę, żeby zadbały o siebie. O tych wszystkich poradach mówiła profesor Marta Mańczuk z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Praktyczne porady dotyczące profilaktyki zdrowia kobiet znajdą Państwo na stronie internetowej www.zdrowaja.gov.pl. Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej we współpracy z Ministrem Zdrowia. A w tym tygodniu z dużą uwagą pochylamy się nad zdrowiem, kondycją wszystkich pań. Kolejna audycja jutro w popołudniowym. Zapraszamy. Teraz za 14 minut 18. w audycji popołudniowej rozmawialiśmy m.in. o planach ogólnopolskiego systemu kaucyjnego. Było kilka podstawowych wzorów butelki, w związku z tym nie było problemu, bo ta butelka była taka sama. Dzisiaj producenci sobie wybierają, że te butelki chcą zróżnicować. Ja uważam, że należy wrócić do tych butelek ujednoliconych, które byłyby tańsze w systemie kaucyjnym. Przypomnę, najwcześniej od 2026 roku, więc do tego tematu jeszcze wrócimy. 10 minut pozostało do godziny 18. Trwają ostatnie prace nad ustawą o prawach autorskich w internecie i implementacją prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. No ale jak wiemy, o tym także mówiliśmy, kontrowersje budzą niektóre zapisy propozycji tej ustawy przedstawione przez Ministerstwo Kultury. Więcej o tym Jacek Frenzel. Pomysł, który proponuje ministerstwo, zdaniem Joanny Schering-Wielgus, wiceministry kultury i dziedzictwa narodowego, nie powinien budzić kontrowersji. Chodzi bowiem o wprowadzenie zapisu o prawie do wynagradzania w formie tantiem. Jak podkreśla wiceministra, twórcy na to czekali od lat. Ja przypomnę, że ta dyrektywa nie została wprowadzona w zasadzie tylko w Polsce, we wszystkich innych krajach europejskich jest. My tę możliwość do ustawy wpisaliśmy po rozmowach ze środowiskami młodych twórców filmowych, ale nie tylko, bo prowadziliśmy przez ostatnie tygodnie szereg najróżniejszych konsultacji. Ta ustawa trafi do Sejmu właśnie z tym zapisem, że będą tantiemy za korzystanie z utworów w internecie dla twórców i wykonawców i rozpocznie się w Sejmie debata i mam nadzieję, że ta ustawa zostanie szybko przyjęta. Ten zapis został wprowadzony do dyrektywy, która zobowiązuje polskie prawo do nowelizacji ustawy. Mówi Andrzej Dąbrowski, przewodniczący Aliansu Niezależnych Producentów Muzycznych Independent Digital. Ten zapis dotyczący wprowadzenia opłat ze streamingów głównie, czyli z internetu dla artystów, wykonawców, dotyczy zarówno artystów z sektora audiowizualnego, ale też z sektora audialnego, czyli muzycznego. To są dwie kompletnie różne specyfiki. Na rynku muzycznym ten rynek, który się tak prężnie rozwija, on przestanie się tak prężnie rozwijać, dlatego że to będzie bardzo szkodliwe dla tych wszystkich artystów, którzy są swoimi producentami i są przedsiębiorczy. Ich sytuację niezwykle to pogorszy i doprowadzi do recesji, zwłaszcza, że ten zapis będzie forsował do tego, żeby platformy streamingowe w podwójnej kwocie płaciły taką opłatę, co zresztą widać w oświadczeniu Spotify'a. We wczorajszym oświadczeniu Spotify czytamy, że branża muzyczna i filmowa ma zupełnie inną specyfikę, co oznacza, że powinna być analizowana i kodyfikowana oddzielnie. Spotify nie jest w stanie wchłonąć dodatkowych kosztów podwójnej płatności. W przypadku nałożenia dodatkowej płatności koszt musiałby zostać zrekompensowany kosztem naszego wsparcia dla lokalnych artystów, podwyżką cen dla polskich użytkowników lub innymi środkami. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim jakaś uczciwość się w końcu wkradnie, bo no jest ten problem, że na prawach dzisiaj zarabiają nie autorzy, a pośrednicy. Firmy zajmujące się streamingiem muzyki, zajmujące się streamingiem filmów. Twierdzi Michał Kirmuć, muzyk współpracujący z zespołami Redbox i Collage, dziennikarz muzyczny. No i okazuje się, że żeby autor, który skomponował dany utwór, cokolwiek zarobił, jakieś symboliczne pieniądze, no to ilość odtworzeń jest dzisiaj absolutnie nieadekwatna do tego, jak wyglądało kiedyś, w dawnych czasach, kiedy sprzedawało się muzykę czy filmy na nośnikach. A jak platformy streamingowe rozliczają się z artystami? Niewielki procent tak naprawdę trafia do artystów. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę, czy z zachłanności tych podmiotów, które zajmują się dystrybucją muzyki, czy po prostu niedopilnowanie tych spraw. Fakt, że nośniki, CD znikają z tak zwanego pola widzenia i nam, zespołom i artystom, pozostaje jedyna formuła sprzedaży swojej muzyki przez różne platformy streamingowe. Podkreśla Piotr Cugowski, muzyk, wokalista. No niestety nie jest nowością, że stawki, które spływają dla artystów, są po prostu niewspółmierne do tego, jakie wpływy były z żywej płyty CD i jakie tantiemy spływają z AX-u. Także myślę, że potrzebna jest głęboka reforma i zasadność wydawania płyt przez artystów, bo w tej chwili w zasadzie działalność artystyczna zawęziła się do wpływów tylko i wyłącznie z koncertu, więc myślę, że ta reforma jest bardzo potrzebna, a słuchacze na pewno będą wyrozumiali i myślę, że zaakceptują ten pomysł. Są to sprawy, które rodzą się, można powiedzieć, bardzo szybko postępują i rzeczywiście dotychczas nie były odpowiednio regulowane. Mówi Bartosz Szymoniak, muzyk. Myślę, że właśnie ten czas się w tej chwili kończy z korzyścią dla nas, dla muzyków, dla artystów, co myślę, że nas wszystkich wszystkich bardzo cieszy, a na pewno dzisiejsze wypłaty, dzisiejsze tantiemy, które otrzymujemy my, artyści, z tytułu swojej twórczości, czy to tekstowej, czy to muzycznej, są jednak lekko zaniżane. Myślę, że po prostu platformy streamingowe też wykorzystują ten moment, że jeszcze to prawo nie jest tak ugruntowane. Świat się zmienia i trzeba też nadążać za tym zmieniającym się światem. I w szczególności to młodzi twórcy korzystają w swoim takim pierwszym rozwoju kariery właśnie z pokazywania swoich utworów na platformach streamingowych. Nie może być tak, że dostają pieniądze za wykonanie tego dzieła, a później dostają pieniędzy za wykonywanie, przetwarzanie tego dzieła, więc ta dyrektywa wychodzi temu naprzeciw i mam nadzieję, że zostanie uchwalona. No, projekt ustawy ma trafić do Sejmu w ciągu 2-3 tygodni. Najpierw zajmie się nim Komisja Kultury. Ważny i to nie tylko dla twórców temat. Do tych propozycji ustawy o prawach autorskich w internecie jeszcze będziemy wracać. Za 5 minut 18. I'm stuck in yesterday. For me it's still the same. Tell me how did your heart mend so easy? Mine still bleeds. The ghosts that used to float around my room, it lets me know that letting go's just not the same with you. Now every night I lay here in this bed we made for two, but I'm sleeping alone while you're out there with somebody. Oh, I hope that he cares in the way that I did. You abandoned me here. I'm lost up in my head again. I'm caught inside myself. You promised that it wouldn't end, but you let me down. How did your heart mend so easy? Mine still bleeds. I'm stuck in yesterday. For me it's still the same. Tell me how did your heart mend so easy? Mine still bleeds. Don't give up just because it's hard. Come back and heal me before I'm left scarred. You tell me we took this too far. As soon as I let down my guard, when you needed it most and you cried, I was soaked. Now it's weeks since we spoke. Had your mom drop my clothes and she tried to console me. The love comes and goes and there's nothing you want me, but you let me down. How did your heart? Jeszcze tak nie do końca żegnam się z Państwem, bo przypomnę za niecałą godzinę nasz cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie i spotkanie z naszym gościem. Za chwilę o 18:00 serwis, potem Po drodze z trójką i Tomasz Żonda. My dziękujemy. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodaj. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas